السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. سورة البقرہ آیت نمبر 110 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ارشاد فرمایا: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن اللہ غفور الرحیم. سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں اسی آیا کی تفسیر میں یہ آیت ہے: پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں یہی موضوع بیان ہوا: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. متفقون علیہ حدیث ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن روانہ کیا تو ان سے کیا فرمایا: تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر رہے ہیں سیدنا معاذ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، فرمایا تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. پھر جب وہ اس پر عمل کرنے لگیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے محتاجوں کو دی جائے گی. پھر جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لینا، لیکن ان کے بہتر مال لینے سے بچنا. صحیح مسلم کتاب الایمان اور بخاری کتاب الزکاہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی: مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکات ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. صحیح بخاری کتاب الزکاۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے. سورہ المزمل آیت نمبر 20 میں یہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر ظلم نہیں، کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سورہ الزلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.